एक तो संसार का सुख दुख होता है, एक भगवान के संबंध सुख दुख होता है। भगवान के न मिलने से दुख होता है, मिलने से सुख होता है। संसार के पदार्थ अनुकूल मिलने से सुख होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो दुख होता है। इन सुख दुख में बड़ा भारी फर्क है। सांसारिक सुख दुख तो होता है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर के, अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जिसको ये प्रतिकूल समझता है ऐसी परिस्थिति आ जाए तो दुख होता है, जिस परिस्थिति को ये अनुकूल समझता है वो आ जाए तो सुख होता है। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होती है पुण्य पाप। अनुकूलता है पूर्व का पुण्य किया है तो अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, और पूर्व कोई पाप है वे भोगने को देते हैं तब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सुखदायी दुखदायी नहीं होती है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति पैदा करते हैं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए पुण्य के कारण से, और पाप के कारण से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। उस परिस्थिति को ले सुख दुख होता है मूर्खता से। समझ आ जाए तो प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है, उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे कड़वाई कड़वी दवाई दी जाए तो बुखार तो है मुंह और कड़वा कर दिया तो क्या से दुखी होता आदमी कड़वी दवाई से। और कुपित थे मीठा अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है क्या वो सज्जन आदमी समझदार स्वीकार करते हैं। तो अनुकूलता से सुखी होना है ये कुपथ्य से सुखी होना है, और प्रतिकूलता से दुखी होना है ये असली दवाई से दुखी होना है। ये तो पाप पुण्य मिटाने के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता आती है और पाप गुण पुण्य गुण नष्ट कर देती है, ताकि जीव को सुखी दुखी नहीं करती। सुख दुखी होता है मूर्खता से, वो मूर्खता सत्संग से दूर होती है। सत्संग करे, सत्संग का सद्विचार करे, अच्छी तरह समझे तो सुख दूर नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी प्रसन्नता होगी, अनुकूल परिस्थिति आने पर भी इतना खुशी नहीं होगा। यह तो इन क्या बात है, न प्रदेशित प्रियम प्राप्य नोदिता प्रियम। प्रिय को प्राप्त करके सुखी नहीं होना चाहिए, और अप्रिय परिस्थिति आकर दुखी नहीं होना चाहिए। वो दुखी होता ही नहीं, क्यों? स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। पाप और पुण्य के कारण से उनकी बुद्धि विचलित नहीं होती, स्थिर बुद्धि असमूढ़ है, मूर्खता नहीं है। मूर्खता होती है तो अनुकूलता राजी होता है, प्रतिकूलता है दुखी होता है। ये मूर्खता का फल है, अज्ञता का फल है, महान महान बेसमझी का फल है। दुख आता है तो पाप की परिस्थिति से, पाप के कारण आता है तो पाप के कारण से तो पाप नष्ट होते हैं। पाप जब फल दे देगा, प्रतिकूल परिस्थिति दे देगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो प्रतिकूल परिस्थिति में पाप नष्ट होते हैं और अनुकूल परिस्थिति में पुण्य नष्ट होते हैं। यह दोनों नष्ट होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इनके नष्ट होने से ज्ञान नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, भोग होता है। सुख दुख नहीं होते, सम दुख सुख है स्वस्थ, और सुख दुख समान होते हैं। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगी, ये सुख दुख संगी से दोनों से रहित होते हैं। रहित होते हैं वे भगवान प्रेमी होते हैं। सुख दुख से ऊंचे उठे, पाप पुण्य से ऊंचे उठे, संसार से ऊंचे उठे, भगवान के प्रेमी होते हैं। उनको पर भगवान ने विरह का दुख होता है और मिलने का सुख होता है। वो पाप पुण्यजनक नहीं है, वे दोनों तीव्र है, वही दिव्य है। अलौकिक है, विलक्षण है। चैतन्य महाप्रभु ने वियोग को स्वीकार किया है, वियोग को श्रेष्ठ माना है मिलने की अपेक्षा, क्योंकि वियोग में जितनी याद रहती है उतनी संयोग भी याद नहीं रहती। वृत्रासुर का और इंद्र का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में वृत्रासुर ने कहा है, अजात पक्ष यो मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव विषतम विषन्ना मनोरविंदाक्षति त्वाम्। ये महाराज मेरा मन आपको देखना चाहता है, कैसे कि अजात पक्ष यो मातरं खगा, जिन पक्षियों ने पर पैदा नहीं, पांख आई नहीं है, बिना परा के भय के लोदे की तरह बैठे हैं मारते है। वे जब अपनी माता को याद करते हैं, वो चून लेकर आती है, मुख में चून देती है, सुन सुन सुन सुन सुन करते हैं, तो वो जैसे भूख मरते करते हैं, ऐसे स्तन्यंग यथा वत्स तरह अक्षदारता, छोटे बहुत बतरे छोटे, पानी भी नहीं लेते, कुछ खास नहीं देते, केवल माँ का दूध पीते। जब शाम होती है, भूख लगी है, तो माँ को याद करते, ऐसे ही पतिव्रता स्त्री है, पति कहीं दूर चला गया है, आया नहीं है, उसकी प्रतिव्रता से वो व्याकुल होती है। ये तीन दृष्टांत दिए, अजात पक्षा यो मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्स तरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषतम विषन्ना ऐसे मनोरविंदाक्ष दिदृक्षेत। हे नाथ, आपको ये मन देखना चाहता है, आपको मन देखना चाहता है, तो देखना चाहता है, दर्शन चाहता है। ये ताप है, ये ताप पाप पुण्य से ऊंचा है, ये पाप पुण्य नहीं है, और मिलने से सुख होता वो भी पाप पुण्य नहीं है, ये गुणातीत होने पर होता है। गुणातीत होने पर प्रेम जागृत होता है, उस प्रेम में विरह वियोग होता है। तो वो जो विरह है उसमें भगवान की याद विशेष रहती है। जैसे पतिव्रता का दृष्टांत दिया, गाय का दृष्टांत दिया, और पक्षी के सावक का दृष्टांत दिया, उसमें मिलने पर उतनी याद नहीं होती है, बछड़ा दूध पी लेता है तो दौड़ जाता है, गाय पीछे पीछे दौड़ती है वो परवाही नहीं करता, गाय पीछे दौड़ती रहती है, ऊंचा पूछ करके दौड़ जा कहीं, गाय भी थर थर बड़ा मोटा शरीर उसका, दौड़े और वो खुद भी जाए, हम खुद होती, तो दूध पी संयोग में तो आ बात होती है। ऐसी चिड़िया वो क्या करे, वो चुप चुप चुप हो गई। ऐसे पतिव्रता है, वो साथ में पति रहने पर इतना सुख नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ जो विनोद किया है, आप भागवत पढ़ते ही हो, रुक्मिणी कहते हैं, रुक्मिणी ये क्या भूल करी जो मेरे को तुमने स्वीकार कर लिया। शिशुपाल बड़ा राजा था, उसे बड़ी अच्छी थी, वहां बड़ा सुख था, यहां मर गया, शश्वत अकिंचन प्रिया, मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने प्यारा हूं अकिंचन भाई, मैंने राज है, कोई संपत्ति हमारे पास में, हम भी अकिंचन है, अरे अकिंचन है साधु साधु कुछ पास नहीं, उनको प्यारे लगते हैं हम, यहाँ बेहद कुछ है नहीं, मूर्छा होगी महाराज रुक्मिणी को। फिर सोच रहे ये तो विनोद की बात है, तो वह बात एक और, ऐसे जो वियोग है उसमें वियोग सह नहीं सकती स्त्री, तो वियोग में दुख होता है, तो वो दुख होता है वो उस में जितनी चिंतन की बात होती है उतनी संयोग में सुख नहीं होता, उतना चिंतन नहीं होता। और चिंतन से जो सुख है वो संग का सुख नहीं है, संग का सुख बहुत थोड़ा होता है, वो चिंतन का सुख तो बहुत देर रहता ही है। इस वास्ते ये स्वकीय के भी प्रक्रिया का भाव श्रेष्ठ माना है, क्योंकि चिंतन रहे एकदम, अंजन चिंतन में संयोग होता है, चिंतन में संयोग होता है और चीज मिलने पर वियोग होता है। थोड़ा सा ध्यान दे आप लोग, जो एक बात बताऊं, जैसे मेरे घड़ी के मन में आई कि एक घड़ी हमारे पास हो तो बड़ा अच्छा रहे, टाइम देख लें अच्छी तरह से, तो घड़ी की मन में आई, अब घड़ी है नहीं, ऐसी अवस्था हो, घड़ी तो है नहीं, घड़ी कोई दे दे, कोई भगत दे दे घड़ी, घड़ी दे तो अच्छा रहे। किसी ने दार घड़ी दे दी कि हमारा घड़ी, बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए, बड़ी राजी हो गए। हम मिलते हैं कि घड़ी मिलने से राजी हुए, घड़ी मिलने से राजी नहीं हुए। घड़ी मिलने से अगर राजी हो तो घड़ी रहते हुए दुख होना ही नहीं चाहिए। घड़ी में सुख देने की ताकत हो तो घड़ी के रहते दुख क्यों होना चाहिए? तो वो दुख सुख किस बात का हुआ है? वो घड़ी जो मन में बसती थी, घड़ी मिले घड़ी मिले घड़ी मिले, घड़ी घड़ी घड़ी याद आती घड़ी की, उस याद में वो दुख होता है। तो याद में जितनी घड़ी याद रहती है उतनी संयोग रहने में सुख होता है क्या? संयोग में ज्यादा चिंतन, वियोग में ज्यादा चिंतन होता है। ऐसे पतिव्रता है, पार्श्व पति रहते हुए कुछ चिंतन नहीं, कुछ नहीं, या दूर होता है चिंतन होता है, बछड़ा दूर होता है दूध पीता है, पी लेता है, दौड़ता है, कूदता है, पर नहीं करता। तो संयोग में इतना सुख नहीं है जितना वियोग में सुख है, वियोग में बहुत सुख है। तो प्रेम में वियोग का सुख बहुत विलक्षण होता है। इस वर्ष परकीय भाव की बात कही, वो ज्यादा छेड़ नहीं है अभी, अभी तो इतनी ही कहनी है बात कि संयोग वियोग जो संसार का है वो पाप पुण्य जन्य है, और भगवान का वियोग संयोग ये पाप पुण्य से ऊंचे उठे गुणातीत ही बात है। जो गुणों से अतिक्रमण कर जाते हैं, ऊंचे उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, उनमें होता है वो। जैसे महाराज जनक के वहां हुआ, भगवान राम जी गए विश्वामित्र साथ में, राजा जनक आए तो मालिक थे ना, राम जी छोटे छोटे बच्चे थे, कहते बगीचा देखने जाओ, ऐसा देख आओ, ऐसा देखू, तो घूमने खेलने चले गए। और विश्वास जी बैठे, राजा बैठे हैं, बारिश खेल खेलते आ गए, आगे तो कई आदमी उठे बैठे, बैठा दिया, हाँ बैठा बैठो, गुरु जी ने बैठा दिया। अब उनको जनक राजा देखने लगे जो मन खींच गया, तो राजा ने पूछा महाराज ये कौन है? ये है मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ये मुनियों के लड़के हैं कि राजा के हैं? संदेह क्यों हुआ कि तुलसी की माला भी थी, गजमुक्ता की माला भी थी कट में, तो गजमुक्ता की माला तो भाई राजा को राजकुमारी पैर सकते, दूसरे गजमुक्ता कहाँ मिले? ऐसा मोती है तो मिलता नहीं, ऐसे कीमती मोतियों की माला तो राजकुमारी हो सकती है, और तुलसी की माला तो बाबा जी होती है। तो ये मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक कौन है महाराज? नृपकुल पालक है, ये बालक है, बालक है, बालक नहीं पालक है। तो नृपकुल पालक, पालक करना, रक्षा करना क्षत्रिय का काम है, और मुनिकुल तिलक, मुनिया में तो तिलक होता ही, वो बड़ा ऊंचा होता है, तो मुनियों के तो तिलक है, राजाओं के पालक है, ऐसे है बालक दोनों। ये क्या है? सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विराग रूप है, सभी विराग रूप है। थकित हो तो जिम चंद्र चकोरा, जैसे चंद्रमा चकोर को देखे तो चेकता ही रह जाता है, बस ऐसे ही मूर्ति हुई हूं, ऐसे इनको देखते मेरा मन लग गया। इन्हें ही विलोकत अति अनुरागा, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विराग रूप है, बैराग करना नहीं पड़ता दुख दोषान दर्शनम, सहज विराग रूप है वो, थकित हो जिम चंद्र चकोरा। और महाराज इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बैराग कहीं गया, बैराग भूल गए, अति अनुरागा अत्यंत अनुराग होगा, और बरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मन ने ब्रह्म सुख को छोड़ दिया, ब्रह्म सुख ही नहीं चाहता ये मन, केवल इनको देखना ही चाहते हम, मन ब्रह्म सुख में हदम मस्त रहते हैं, वो सुख छोड़ दिया। तो ब्रह्म सुख को छोड़ दे, ऐसा है कोई विषयों का सुख है? संसार गुणता सुख होता है, ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मन ने ब्रह्म सुख को छोड़ दिया, तो ब्रह्म सुख से विलक्षण सुख है वो, वो सुख पाप पुण्य की तरह सुख नहीं है, पुण्य का सुख होगा नहीं है। पुण्य के सुख से तो पुण्य क्षण होता है, और इस भगवान के सुख से आनंद होता है, वो आनंद गुणातीत होता है, जिसे जानते ही नहीं, और को पता ही नहीं, और समझते ही नहीं बेचारे क्या समझे, अब परमात्मा का सुख है। अगम ब्रह्म सुख अगम जिमी अहम इति मम, अहम मम इति मद्र जनेशु, कैसा रहे कभी ही अगम जी में ब्रह्म, जैसे कवि को भगवान के सुख क्या पता कैसे है कि जैसे अहम मम मैं और मेरा जिसमें पड़ा हुआ है ऐसे मलिन के लिए ब्रह्म सुख। अहम मम मलिन नरेश धनेशु, जो अहम मम मटा हुआ है वे क्या जाने ब्रह्म सुख को। एक बात याद आ गई, गूंगला होता है ना चातुर्मास गूंगा, अब क्या कहता है समझते हैं नहीं पता नहीं, मेला होता है नहीं गोबर होता है, मेला चट्टी जाता है ना तो फिर आ जाते हैं भाई हमारा मेले में जाते हैं भाई, ऐसा कड़ा हमारे भी कड़ा ही होता है ऐसा ही, वो फूला पड़ जाता है गूंगले को चातरे तेरे सुख नहीं देगा तो मर जाए शायद तेरे बाहर दूर जाएगा ही, और वो भंवरा जो फूलों के संबंध है अब गूंगला वो भंवरे के सुख को समझे। वार्ड मीन जड़ भेग वार जरे भेड़ा बसे, इसकी भौरो एक रस की जड़ है राजिया। जड़ में भाड़ एक होता है मेंढक, एक होती भाड़ बड़ा बड़ा मेंढक होता बड़ा, वो भाड़ भी थे भाड़ टर टर टर बड़े जोर से बोलते, तो भाड़ मीन और जख मकर मछली वारिदरी भेड़ा बसे कमल खिल रहा है उठे विषय में, भाड़ भी उठी है मेंढक भी उठे रहते हैं भवरे मगरमच्छ भी मछली क्या जाने उसको, इसकी भंवरो एक एक भंवरी इसके रस की जाने राजिया, वो जा सकोगे मैंने क्या मछली जाने बात में, ऐसे संसार में फंसे हुए ब्रह्म सुख को क्या समझे, परमात्मा सुख कैसा है जान नहीं सकते, अकल नहीं आती समझ नहीं सकते, सत्संग अल्पता समझ सकते, सत्संग में भी जिनका भगवान में प्रेम में भगवान के नाम में प्रेम जागृत हुआ है ना वे जानते हैं, जैसे नाम में जागृत नहीं वे नहीं जानते, जैसे भगवान नाम का कीर्तन होता है जो नाम में प्रेमी है उनको कितना रस आता है, और नाम के प्रेमी नहीं है वो उठ चल देते हैं कीर्तन होता चलो, जैसे माँ की सुगंधी पर बैठेगी नहीं दुर्गंधी तो बैठ जाए, सुगंधी लगा दो नजीक नहीं आएगी माँ की नजीक नहीं आएगी, वो दुगंधी है कीड़ा है गंदगी को कीड़ो पूर्ण आनंद आनंद कैसे है। माया को मजूर बंद हो कहा जाने बंदगी, माया रो मजूर बंद हो कहा जाने बंदगी, भगवान की सेवा क्या जाने, गंदगी रो कीड़ो मूठ मानत आनंदगी, अब गंदगी में आनंद माने मैंने भगवान ने बात किया तो संसार के सुख में वे तो गंदगी का कीड़ा है, रात गंदगी के बंदे पड़े रहे मेले में होता है चुनिया कीड़ा वे क्या जाने सुगंधी को, वो तो मेले में रहने वाला है, तो संसार के सुख वाले तो मेला का कीड़ा है, अरे भगवान के भी है भंवरा पुष्पों का, अब सुगंधी कीड़ा ये बिचार कीड़े ये तो मेले ही ऐसा है गंदगी और कीड़ो मूल मानता है उसमें आनंद मानता है उसमें राजी होता है। जो विषया संतन तजी ताहे नर लिपटाए, जो दर नर डाले वमन को स्वाद स्वादिशों खाए, जैसे उल्टी हो जाए भितरी उल्टी हो जाए तो उल्टी हो जाने पर वहां नहीं दूर जा कुल्ला करेगी देखो तो फिर उल्टी हो जाएगी, मैं कुत्ता लड़े आपस में खाने वास्ते, ऐसे जिन विषय सुखों को संत महात्मा ने छोड़ दिया है, जो विषया संतन तजी ताहे नर लिपटा, जैसे नर डाले वमन को अरे श्वान स्वादिशो खाए, कुत्ता जो खावे ऐसे विषयों में कुत्ता जैसे उल्टी खावे, जो संतो उल्टी कर दी संतों में तो उल्टी स्वाद ही नहीं, उल्टी कोई बड़ी चीज होती है पर श्वान स्वादिशो खाए, ऐसे संसार के लोग उन विषयों में फंसे हुए हैं, विषयों में सुख समझते हैं उसमें आनंद मानते हैं। रमा विलास राम अनुरागी तदत वमन इव नर पट भागी, कितनी बढ़िया बात बताई, रमा राम के अनुरागी होते ना, और रमा विलास लक्ष्मी विलास सुंदर ने रमा विलास राम अनुरागी तदत वमन इव उल्टी की तरह छोड़ देते हैं नरबड़ भागी, तो बड़ भागी है जो छोड़ देते हैं उल्टी की तरह उल्टी हो गई भ्रष्टा हो गई कुतक है नर नर कर गए तो संसार के अशु तो मेले की तरह है उल्टी की तरह है। और वो जो भगवान का सुख है वो बहुत दिव्य सुख है तो उसका वियोग भी दिव्य है योग भी दिव्य है इस वास्ते वो चीज ही और है ये चीज ही और है। तो संसार का सुख दुख और चीज है परमात्मा का वियोग का योग का सुख है वो और विलक्षण है वो विशेष सुख नहीं है संसार का सुख नहीं है वो गुणातीत का सुख है। जैसे जनक जी महाराज गुणातीत थे विदेह जानकी जी को विदेही कहते वैदेही विदेही की कन्या वैदेही तो विदेह राज थे वो। जब विदा माना जानकी जी को विदा करने लगे पालकी चढ़ाने लगे फूट रोने लगे बेटी तू चली जाएगी रोने लगे जोर जोर से तो क्या मोह था बेटी का मोह था बेटे बेटे का मोह तो हरेक आदमी अज्ञानी के होता है। तो जानकी जी को बेटी समझते साक्षात भगवत स्वरूप है ये नहीं वे लोगों ने बस ही कहा है कि मोह मगर नहीं मत विदेह की मोह मगर नहीं मत विमेह की यह शनि मन श्री राम शनेह की भगवान के नाम में प्रेम है उसकी प्रेम की बात है ये। अब प्रेम के लिए रोना होता है मोह के लिए रोना होता है तो जनक महाराज जी के मोह था बेटी तो चली जाए रोने लग गए तो ये अपने बेटियों से बेटा है क्या जनकपुरी में वह गए मेरा चित्रकूट तो राज की जितने बड़े बड़े अहलकार थे वो रोने लग गए हमारे महाराज राजकुमारी कितनी प्यार से पड़ी हुई आज जंगल बैठी है खाने को अन्न नहीं रहने को मकान नहीं काम करने को नौकर नहीं पहनने को कपड़ा नहीं काम करने को नौकर नहीं वो तो ये रो है और जनक महाराज खुशी हुए खुशी आए मिली ऐसा पुत्री पवित्र किया कुल गऊ बेटी तेरे दो दो कुल पवित्र कर दिया हमारा कुल भी पवित्र दशरथ जी कुल भी पवित्र हो गया तो तपस्या बैठी भगवान के साथ में तो दुख में बैठी उसे सुख थोड़ा ही शांति की जानकी जी को अब बोले ऐसे प्यार से पड़ी हुई और सासू कितना सियन दीन पग अवनी कठोरा जहां जहां सीता जी घूमती रही वह मखमल के गद्दा बनाए रखे थे कौशल्या जी ने सियन दीन पग अवनी कठोरा कठोरा उन्हें पग लिखा वह आज जगह में बैठी है तो हरेक को दुख होता है मन जनक जी मेरा दुखी नहीं हुए जन के बेटी तेने दोनों कुल पवित्र कर दिया हमारा भी नाक ऊंचा हो गया कि हमारी पुत्री कितनी भगवान के साथ में पतिव्रता इतनी जो दुख सह रही है तो कितनी आनंद की बात है। तो मोह आदमी जो दुख और तय होता है इनके दुख नहीं होता इनको सुख होता है पुत्री पवित्र किया कुल दोनों कुल पवित्र कर दिया तो ये बात है वासना होता है तो प्रेम की बात और है मोह की बात और है। तो सुख दुख भगवान का सुख दुख है दिव्य दोनों है लोगों के विलक्षण है आनंद है उसमें वियोग में आनंद है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 6 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम